رجوع به داستان آن کمپیر. چون عروسی خواست رفتن آن خریف، موی ابرو پاک کردن مستخیف. پیش رو آینه بگرفتن عجوز، تا بیا رایت رخ و رخسار و پوز. چند گلگونه بمالید از بتر، سفره رویش نشد پوشیده تر. عشهای مصحف از جا می برید، می نهادی سخت بر رو آن پلید. تا که سفره روی او پنهان شود، تا نگین حلقه خوبان شود. عشها بر روی هر جا می نهاد، چون که بر می بست چادر می فتاد. باز او آن عشها را با خدو می نهادی سخت بر اطراف رو. باز چادر راست کردی آن نگین، عشها افتادی از رو بر زمین. چون بسی می کرد فن وان می فتاد، گفت صد لعنت بران ابلیس باد. شد مصور آن زمان ابلیس زود، گفت ای قحب قدید بی ورود. من همه عمری نیندیشیدم، ناز جز تو قحبه این دیدم. تخم نادر در فضیحت کاشتی، در جهان تو مصحفی نگذاشتی. صد بلیسی تو خمیسن در خمیس، ترک من گوی ای عجوز زشت پیس. چند دزدی عشر از علم کتی، تا شود رویت ملون همچو سی. چند دزدی حرف مردان خدا، تا فروشی و ستانی مرحبا. رنگ بربسته تو را گلگون نکرد، شاخ بربسته فن ارجون نکرد. عاقبت چون چادر مرگت رسد، از رخت این عشرها اندر فتد. چون که آیت خیز خیزان رحیل، گم شود زان پس فنون قال و قیل. عالم خاموشی آید پیش بیست، وای آن که در درون انسیش نیست. صیقلی کن یک دو روزی سینه را، دفتر خود ساز آن آینه را. که ز سایه یوسف صاحب قران، شد زلیخای عجوز از سر جوان. می شود مبدل به خورشید تموز، آن مزاج بارد بردل عجوز. می شود مبدل به سوز مریمی، شاخ لبخشکی به نخل خرمی. ای عجوز چند کوشی با قضا، نقد جو اکنون رها کن ما مزا. چون رخت را نیست در خوبی امید، خواه گلگونه نه و خواهی مداد.